Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowita w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest prawie 1000 kolejnych zakażeń koronawirusem. Resort Zdrowie podał nowe dane. W ciągu minionej doby niemal 250 migrantów próbowało nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Wiceszefowa Amber Gold została zwolniona z aresztu przez sąd i wyszła na wolność. W Polsce w ciągu minionej doby zanotowano 974 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 14 osób. Według danych Ministerstwa Zdrowia w szpitalach przebywa obecnie ponad 1200 osób. Zajęte są 133 respiratory. To jeszcze nie koniec przyrostu liczby zachorowań w Polsce, ostrzega rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Realizuje się ten wzrost czwartej fali. Na pewno ten 1000 zakażeń osiągniemy w ciągu najbliższych dni. Na pewno to nie będzie koniec. Ja jeszcze raz zwracam uwagę na sytuację w regionach, które mają najmniejszą liczbę szczepień. Na Lubelszczyźnie, gdzie mamy w tej chwili obłożenie łóżkowe w granicach 40% i tu wojewoda już działa i zwiększa tą bazę łóżkową. Na Podkarpaciu, gdzie obłożenie mamy w granicach 34%. W pozostałych regionach, w których tych szczepień jest więcej, sytuacja wygląda w miarę dobrze. W ciągu doby wykonano ponad 41 tysięcy testów na koronawirusa. Do tej pory w Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało prawie 19 milionów 700 tysięcy osób. W pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów 280 tysięcy osób. W ciągu ostatniej doby polsko-białoruską granicę próbowało przekroczyć 243 migrantów. Straż Graniczna zatrzymała 8 osób, mówi podporucznik Straży Granicznej Anna Michalska. Zatrzymano nielegalnych imigrantów, 4 obywateli Konga, 3 obywateli Iranu, 1 obywatela Syrii. Pozostałym próbom zapobieżono. Dodatkowo za pomocnictwo funkcjonariuszy Straży Granicznej zatrzymali 3 cudzoziemców, obywatela Białorusi, obywatela Rumunii i obywatela Sri Lanki. Osoby te pomagały w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy. W tym tygodniu do straży trafiło 13 pojazdów obserwacyjnych. Wartość jednego samochodu to około 1 700 000 złotych. Trafiły one zarówno na granicę z Rosją, jak i Ukrainą oraz Białorusią. Są one wyposażone w bardzo czułe kamery. Jeden z pojazdów został oddelegowany na granicę białorusko-łotewską. Mija pół roku od zatrzymania Angeliki Borys. Szefowa Związku Polaków na Białorusi jest przetrzymywana w areszcie w Żodzinie. Wcześniej więziono ją w aresztach w Grodnie i Mińsku. Angelika Borys jest przetrzymywana w areszcie w związku z upamiętnianiem na Białorusi żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Białoruskie służby postawiły jej zarzut podżegania do nienawiści na tle narodowościowym. Grozi za to kara do 12 lat więzienia. Z podobnego powodu w areszcie jest przetrzymywany polski dziennikarz i działacz społeczny Andrzej Poczobut. Zdaniem Andrzeja Pisalnika, redaktora naczelnego portalu Znadniemna, białoruskie władze i służby chcą ukarać liderów polskiej mniejszości w tym kraju za to, że wykonywali swoje obowiązki. Władze Białorusi skarżą Polaków za to, że są Polakami, czyli mamy do czynienia z rodzajem prześladowań, które są zakazane i zabronione przez wszelkie standardy i konwencje współczesne. Wcześniej białoruskie organizacje zajmujące się obroną praw człowieka uznały aresztowanych liderów Związku Polaków na Białorusi za więźniów politycznych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Była wiceprezes Amber Gold, Katarzyna P., wyszła na wolność. Kobieta wczoraj opuściła areszt śledczy. Decyzję w tej sprawie podjął sąd apelacyjny w Gdańsku. Więcej w relacji Grzegorza Armatowskiego. Tym razem nie musiała wpłacać kaucji. Po prostu sąd z urzędu podjął decyzję o zwolnieniu oskarżonej, która, przypomnę, jest nieprawomocnie skazana na 12,5 roku więzienia. Termin jej tymczasowego aresztowania miał upłynąć w poniedziałek 27 września. Sąd wyznaczył posiedzenie i decydował, czy są przesłanki do przedłużenia aresztu. Tym razem stwierdził, że oskarżona może wyjść na wolność. Już wczoraj opuściła areszt śledczy w Grudziądzu. Będzie jednak musiała 3 razy w tygodniu zgłaszać się w komisariacie policji. Ma też zakaz opuszczania miejsca pobytu i kraju bez zgody organu prowadzącego sprawę. Nie może kontaktować się ze współoskarżonym i świadkami w sprawie. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Prokuratura może złożyć zażalenie. Ma na to 7 dni.

Damian Lukacze. I taka muzyka w naszej audycji. Trójka do trzeciej. No ale nie samą muzyką człowiek żyje, także przecież ciekawymi tematami. O czym do 13? Zachęcam do pozostania z nami. Myślę, wiele do rozważań dla nas, o naszych dzieciach, o naszych najbliższych. No i oczywiście także dość do posłuchania. Może raczej do przeczytania? Tak czy inaczej, proszę zostać z nami. Jesień za oknami, także w Państwa korespondencji już po południowej 13, 17, miejscami 19, nawet 20 stopni na Dolnym Śląsku. Zatem gorąco pozdrawiamy, choć prośby o to, by nie marznąć w pracy i jeszcze więcej rozgrzewającej muzyki. No to również za chwilkę w audycji Trójka do trzeciej. Jeszcze podejrzałem tak szybciusieńko panu synoptykowi przez ramię. Weekend ma być słoneczny i bardzo ciepły. No w tym tygodniu wydaje mi się, że więcej chmur, ale za to ciepło, a w przyszłym tygodniu ponoć jeszcze więcej słońca, ale troszkę chłodniej. Coś za coś. Ale chyba taką wersję, być może również muzyczną, wprost z Kalifornii. Stamtąd przecież sporo słońca wybieramy. 17 minut po godzinie 12. Ciekawy temat i rozmowa, która może zainspirować, a przynajmniej skłonić do myślenia nas, rodziców. To już za chwilę na naszej antenie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal. Just another way to survive. California. I'm a baby and a fighter. Should have seen it coming when I got a little brighter. With a name like Day in California, day was gonna come when I was gonna mourn ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. Minnesota, North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Dwie minuty po godzinie 12. Psychologowie z Uniwersytetu SWPS stworzyli program naukowy i zarazem aplikację dla dzieci i młodzieży, które to mają pomagać w walce z prześladowaniami w szkole, o tych badaniach traumatycznych zachowań wśród uczniów polskich szkół, działaniu także tej aplikacji opowie nasz gość Jakub Leśniewski z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, witam państwa. Zacznijmy najpierw od ustaleń pana zespołu naukowców. Przemoc w szkole wciąż jest zjawiskiem powszechnym? Niestety tak, aczkolwiek zmienił się zdecydowanie też jej charakter. Nie jest to już może tak jawna przemoc, jawna w takim naszym powszechnym rozumieniu, czy przemoc bardziej fizyczna, werbalna. Coraz częściej jednak spotykamy się z taką przemocą relacyjną, czyli taką, która polega gdzieś na wykluczeniach, z grup rówieśniczych, na takim nie wprost w jakiś sposób obgadywaniu, czy na przykład też troszeczkę jakby celowym unikaniu danej osoby, na przykład wśród określonej grupy rówieśniczej, czy tam klasy na przykład. Pana zespół naukowców przeprowadził serię pogłębionych wywiadów właśnie z ofiarami przemocy. Trudno dostępna grupa badanych. Co państwo usłyszeli? Jakie są wnioski? Wnioski przede wszystkim są takie, że należałoby się zastanowić nad tym, jak zmienić w ogóle sposób reagowania na przemoc w szkole, w jaki sposób umożliwić dzieciom i młodzieży jakby mówienie o tym tak naprawdę, dać im szansę, żeby w ogóle w jakiś sposób byli w stanie zobaczyć, że rzeczywiście na przykład dotyka ich przemoc i też żeby mieli narzędzia, żeby sobie z nią radzić, ewentualnie wiedzieć, gdzie i do kogo zgłosić się po wsparcie. Więc jakby takie są nasze główne wnioski, że to jest potrzeba zmian w tej chwili w szkole. Mhm. Dobrze odczytuję pana słowa, że kampanie edukacyjne, a co za tym powinien iść wzrost świadomości społecznej, nie wystarczą, więc by rozwiązać problem, konieczne jest, nie wiem, zgłaszanie konkretnych przypadków, zwiększenie świadomości nas, dorosłych, bo jak wiemy, rzadko który uczeń godzi się na przemoc, ale jednocześnie tego nie zgłasza. Ja myślę, że to, co jest istotne, żeby zaakcentować, to zwiększenie świadomości wśród uczniów samych w sobie, bo bardzo często podczas tych wywiadów, które także przeprowadzałem, uderzało mnie to, że uczniowie często sami nie wiedzieli, że to, o czym mówią, to jest właśnie przemoc, że dotykają albo się spotykają sami, albo też są świadkami przemocy rówieśniczej. Więc jakby należałoby zacząć od takiego programu edukacyjnego w szkołach przede wszystkim. Co jest przemocą, gdzie jest granica, co należy zgłaszać, które zachowania są już przekraczające, bo jakby też co środowisko, czasami te normy są różne. Niemniej to, jak to jest odbierane przez uczniów, to jest bardzo indywidualne, więc trzeba im wyposażyć ich w jak największą wiedzę na temat tego, co już dla nich może być odbierane jako przemocowe. No, wydaje mi się, że problem badań nad przemocą w szkole chyba zaczyna się już od samego etapu definicji. Zatem gdzie kończą się te niewinne szkolne żarciki, później może docinki, a zaczyna się przemoc? I o jakich konkretnych przypadkach możemy mówić? Właśnie to jest największa trudność, bo ta granica, ona często bywa zmienna, w takim sensie, że jeden uczeń na przykład nie uzna, załóżmy, jakiś wyzwisk, czy też jakiegoś zachowania jako przemocowe, bo będzie wyposażony na przykład w większą pewność siebie, będzie miał większą sieć wsparcia, ale inny uczeń odbierze to już bardzo osobiście i rzeczywiście zostawi to rysy na jego psychice, więc to są takie zachowania, które mogą z boku nam, dorosłym, często wydawać się jako niegroźne, właśnie, jakieś zaczepki, jakieś wykluczenie, na przykład niechęć, żeby z kimś pracować w grupie, czy jakby to, że ktoś jest celowo pomijany przy jakichś aktywnościach takich grupowych w klasie. I one mogą nam się wydawać całkowicie normalne, nam dorosłym, a przez na przykład konkretnego ucznia będą już odbierane jakby tak bardzo traumatycznie. Jak pandemia wpłynęła na zmianę takich właśnie zachowań, czy na te zachowania przemocowe w szkołach? Nasze badania były przeprowadzone przed pandemią. To, co jakby nie mamy teraz danych po pandemii, jednak to, co ja też obserwuję, to myślę sobie, że na pewno ona też troszkę jak przez lupę spotęgowała pewne mechanizmy. Jakby ci uczniowie, którzy powiedzmy funkcjonowali dobrze w szkole, w jakiś sposób mieli tą grupę rówieśniczą i tą sieć wsparcia i też mieli kontakty poza, oni raczej też będą sobie w tej chwili po powrocie radzić. Ci, którzy mieli więcej trudności z taką adaptacją, czy też nawiązywaniem kontaktów, czy z poczuciem własnej wartości, szczególnie teraz, kiedy na przykład trzeba nadrabiać jakiś materiał, czy rzeczywiście jest troszkę więcej presji w tej szkole, oni mogą mieć jeszcze więcej trudności z tym, żeby się odnaleźć. Na początku naszej rozmowy powiedział pan, że przemoc w szkole jest niestety zjawiskiem powszechnym. O jakiej skali możemy mówić i gdzie albo z czym jest największy problem? Trudno nam mówić o skali, bo takich właśnie chociażby przez pryzmat tego, jak trudno jest też rozmawiać tak naprawdę z uczniami, to nie mamy takich danych pełnych. Myślę sobie, że bez względu na to, myśmy przeprowadzali wywiady w różnych szkołach, na różnym poziomie edukacyjnym i to zjawisko w każdej szkole występowało, w różnej skali, czyli czasami to było tylko związane na przykład z przemocą relacyjną, szczególnie to jest obserwowane już w tych szkołach, ponad w tych szkołach średnich, w szkołach podstawowych rzeczywiście częściej dochodziło na przykład do incydentów przemocy werbalnej, przemocy fizycznej, czy też takiego bardzo jawnego wykluczenia. Więc trudno mi mówić o konkretnych cyfrach, nie chcę też tutaj jakby nimi szachować, bo one też gdzieś zostają. Myślę sobie, że jakby każdy, kto ma albo swoje dziecko w szkole, albo w jakiś sposób pracuje w systemie edukacji, powinien mieć na to uważność. No właśnie, do tej grupy szczególnie akcentujemy i kierujemy tę uwagę, o których mówimy. A czy dzieciom, czy młodzieży łatwo było się otworzyć, mówić o tym zjawisku przemocy w szkole? Też nie zawsze, bo niestety, ale jednak często właśnie młodzież i dzieci mają jakiś brak zaufania do osoby dorosłej. Niestety, często jest to wynika na przykład z lęku przed tym, żeby nie zostać uznanym za osobę, która na przykład donosi, która jest słabsza, bo to też jest postrzegane jeszcze w szkołach jako słabość, więc wymagało to na początku przede wszystkim zdobycia też i zaufania i takiego pokazania, że może my jesteśmy dla nich, że my to chcemy robić, że oni też mogą w nas widzieć sojusznika, a nie kogoś, kto być może jeszcze niechcący spotęguje ich problem. Jaka jest propozycja praktycznych rozwiązań i jak to zmienić? A ponad rozwiązaniem mogą być nowe technologie. Za chwilę wrócimy do rozmowy z naszym gościem, którym jest Jakub Leśniewski z Uniwersytetu SWPS. Go. Za 27 minut 13. Przypomnę, gościem państwa naszym jest Jakub Leśniewski z Uniwersytetu SWPS. Witam ponownie. Mówimy o badaniach traumatycznych zachowań wśród szkół, wśród uczniów szkół, także o tej aplikacji. No właśnie powiedzmy, co jest ideą państwa badań? Taka myśl, jak my, rodzice dorośli, powinniśmy rozmawiać o przemocy? Też przede wszystkim jak rozmawiać w sposób dostosowany do obecnych czasów, bo jakby właśnie ideą, która nam przyświecała, było to, żeby nie tylko jakby zająć się zjawiskiem przemocy w szkole, ale żeby też przełożyć to na jakieś praktyczne implikacje. I na tej podstawie tak naprawdę powstał cały program, który nazywa się Reschool. To jest program taki dedykowany szkołom, który jakby od samego początku też chcieliśmy zapytać ekspertów, czyli uczniów, czego oni potrzebują. Jakby z naszych też rozmów, z tych badań, dostaliśmy takie naprawdę cenne wskazówki, czyli przede wszystkim dla uczniów nasz program zakłada, że uczniowie będą mieli możliwość, mają możliwość zgłaszania różnych form przemocy poprzez specjalnie dedykowaną i stworzoną na podstawie też ich sugestii aplikację mobilną. To wszystko też oczywiście jest poprzedzone całym takim programem edukacyjnym, informacyjnym, który będzie skierowany i do pracowników szkół, również do uczniów, żeby im też pokazać, jakie to jest narzędzie, bo myśmy też pytali o to właśnie, w jaki sposób oni, z kim chcą się komunikować tą aplikacją. To, co było jakby takie kluczowe w tych naszych wywiadach, to właśnie, że często ta formuła, w której jest w szkole pedagog i psycholog dedykowany takim sytuacjom, ona troszeczkę się wyczerpała. Że trochę nie przystaje do rzeczywistości, prawda? Stąd ta aplikacja. Dokładnie. Ona dlatego nie chciała aż takich słów mocnych użyć, bo jednak ta instytucja jest potrzebna, tylko uczniowie często zwracają się do zaufanego dorosłego. I to może być psycholog, ale to może być też na przykład nauczyciel matematyki, języka polskiego, każdego innego przedmiotu, czy na przykład pani, która pracuje na świetlicy. Więc jakby okazało się, że po prostu jest potrzeba, żeby też zdiagnozować daną szkołę pod kątem tego, kto jest taką osobą, kto mógłby spełnić taką rolę. I jakby cały ten program zakłada właśnie, że zostaną te osoby odpowiednio przeszkolone, też poinstruowane, jak reagować, w jaki sposób i komu to później dalej przekazywać, komu zgłaszać, jak interweniować. To wszystko na podstawie tego, co nam powiedzieli uczniowie, co im pomaga, jaka forma kontaktu, kiedy to jest kontakt anonimowy, a kiedy to może być kontakt na przykład kontakt już pod imieniem, nazwiskiem, czy pod jakby konkretną, pod podpisaniem się tak naprawdę pod tą interwencją. Z pewnością łatwiej dotrzeć do tych właśnie młodszych uczniów szkół podstawowych właśnie za sprawą tej aplikacji. Powiedzmy o niej samej. Jak z niej skorzystać? To podpowiedź do uczniów, do rodziców. Przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o skorzystanie, to też szkoła musi chcieć uczestniczyć i dołączyć do tego programu, który tutaj my jakby możemy zaproponować, ponieważ to też jednak zależy od intencji szkoły, prawda? To nie jest niestety tak, że w tej chwili jest to jakiś powszechny system, tylko prowadzimy pilotażowe wdrażania już w szkołach i to funkcjonuje i to się sprawdza. No niemniej jakby tutaj musi być decyzyjność ze strony szkoły. Później dla uczniów korzystanie z tego jest już niezwykle proste, intuicyjne, ponieważ są konkretne jakby też schematy, konkretna ścieżka dla nich przedstawiona w aplikacji, jak zgłosić dane zachowanie, jaki to będzie rodzaj przemocy, żeby też im dać taką podpowiedź w tej aplikacji. No, ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, no niestety tutaj znowu my dorośli musimy wziąć odpowiedzialność też za tą sytuację, która jest w szkołach. Mm-hmm. No właśnie, ale to sama aplikacja nie wystarczy. Na pewno zaczyna się to od rozmów, czy w szkole, czy w domu. A co jest takim sygnałem, pana zdaniem, że ta granica tych niewinnych szkolnych żarcików przeszła w docinki, wykluczenia, przeszła w przemoc, że ta granica już została przekroczona? Ja myślę, że trzeba mieć uważność w szkole, przede wszystkim jeżeli uczniowie, widzimy, że jakaś grupka rzeczywiście uczniów na przykład skupiła swoją uwagę na jakiejś konkretnej osobie czy na innej grupie. Widzimy, że na przykład ktoś być może jest ofiarą właśnie wykluczenia, czy że te niewinne takie w naszym systemie wartości żarty, czy one nie dotykają takiej osoby, więc jakby tutaj jako my dorośli powinniśmy po prostu mieć większą uważność, być troszkę bliżej tych uczniów, starać się z nimi porozmawiać, zapytać, może nie na forum klasy, bo to często jest taka sytuacja, kiedy rzeczywiście się tego ucznia czy tych uczniów pyta, czy jest problem i to się jakby odbywa gdzieś na forum przy innych. Być może potrzeba więcej dyskrecji, więcej takiego kontaktu, bo ta granica, tak jak mówię, co klasa, ona może przebiegać gdzie indziej, naprawdę, więc tutaj dlatego musimy pracownicy szkół, czy też my dorośli, bo to też się tyczy rodziców, chcieć być uważnym na swoje dziecko, czy na swoich podopiecznych. Jak państwo podchodzili do tych rozmów? Jak państwo rozmawiali? Pytam o to, by podpowiedzieć rodzicom właśnie, jak w ogóle zacząć rozmawiać o przemocy? Przede wszystkim nie próbować pytać o tą przemoc wprost, tak jakby, jeżeli też nie czujemy się na tyle kompetentni, żeby o to pytać, myślę sobie, bo to jednak wymaga jakiegoś przygotowania. Myśmy starali się pytać dość ogólnie, na samym początku przede wszystkim, co dobrego się dzieje w klasie, co złego się dzieje w klasie, co na przykład się nie podoba, to szczególnie dla rodziców, uczniów młodszych, prawda, żeby nie próbować też ich tak od razu jakby takim troszkę ciężkim pytaniem na zasadzie o jakąś przemoc, tylko o taką jego postrzeganie sytuacji klasowych, prawda? Jak on się odnajduje, czy chodzenie do szkoły sprawia mu przyjemność, czy na przykład wiąże się to z jakimś niepokojem, czy też obserwować, czy na przykład w jakichś konkretnych dniach, czy w jakimś okresie czasu na przykład jego zachowanie, czy jej przed pójściem do szkoły się nie zmienia. I wtedy pytać, ale nie w kategorii takiej presji, że teraz jakby musi to dziecko powiedzieć, tylko po prostu w kategorii ciekawości. Gdyby ktoś z państwa chciał poszerzyć wiedzę, z państwa naszych słuchaczy, to gdzie ma się zgłosić? Czy po aplikacji, już słyszeliśmy, szkołę, ale także gdyby rodzice chcieli zgłębić ten temat więcej, się dowiedzieć, jak postępować, tak już w konkretnych przykładach i zachowaniach, także w związku z tą aplikacją, gdzie ma się zgłosić i o co pytać? Na pewno poprzez naszą stronę redschool.pl. Jest tam dużo informacji, jest też to tak bardzo przystępnie opisane. My również jako Uniwersytet SWPS jakby publikujemy artykuły, czy też takie informacje dedykowane rodzicom. I to są chyba przede wszystkim, jeżeli chodzi o nas, takie najcenniejsze teraz źródła, ale też myślę sobie, jest w tej chwili wiele jakby takich artykułów, które może nie są stricte naukowe, ale które trochę pokazują, jak w ogóle rozmawiać z dzieckiem, jak chcieć mieć z nim kontakt, bo to się do tego sprowadza. Myśmy zaczęli od idei, że chcemy porozmawiać po prostu z uczniami, jak oni funkcjonują w szkołach, jak się czują, więc nie potrzeba jakiejś wielkiej teorii, wielkich też czasami artykułów, czy też bardzo rozległych badań. Więc tak skracając, na pewno polecam, żeby zasięgnąć informacji też o samym programie, ale również na stronie Uniwersytetu SWPS w naszych publikacjach takich bardziej popularno-naukowych. Pod rozwagę dla rodziców, dla uczniów u progu nowego roku szkolnego. Bardzo dziękuję za rozmowę o badaniach traumatycznych zachowań wśród uczniów polskich szkół, także i aplikacji dla dzieci i młodzieży, które to pomagają w walce z prześladowaniami w szkole, mówił Jakub Leśniewski z Uniwersytetu SWPS. Raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. To Trójka. Audycja Trójka do trzeciej za 19 minut 13. Down the hills. Dziękuję Państwu za sygnały, maile w sprawie, o której rozmawialiśmy. A to ważne, przecież pierwsze docinki i uwagi to dopiero wstęp do zachowań, o których Państwo rozmawiali. Prześladowania w szkole rozwija się, gdy te niepochlebne komentarze i zaczepki przestają być tylko jednorazową sytuacją. Bardzo dziękuję za głosy, maily, telefon, SMS, także w tej sprawie do Państwa dyspozycji. Za kwadrans 13. Czas na niezwykłą podróż, no, dla dziennikarza, cyklisty, także żołnierza I wojny światowej, podróżnika, domniemanego szpiega, wyprawa po Polsce tamtego czasu mogła być istotnie niezwykła. Za 12 minut 13. Zapraszam do lektury. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Mos. Warszawa. Fragment 34. Ostatnio świat zareagował zaskoczeniem, gdy Piłsudski ogłosił szczegóły mobilizacji na wypadek wojny. Nie tylko każdy mężczyzna, ale i każda kobieta w aktywnym wieku ma być powołana do armii. Kobiety mają przejąć większą część zadań intendentury i obowiązków za linią frontu. Właściwie będą tworzyły one niemal cały personel służb łącznościowych, nawet przy budowie dróg i kopaniu okopów. Ci, co znają Polskę, nie są tym w ogóle zdziwieni. Polki przywykły do wykorzystywania ich do najcięższych zadań. Pomysł wojskowej służby kobiet nie jest zresztą w Polsce nowością. Na samym początku działalności Legionów Polskich kobiety były bardzo aktywne, podejmując się często najniebezpieczniejszych zadań. W okresie powojennych zamieszek tysiące kobiet i dziewcząt walczyło naprawdę z bronią w ręku. Kiedy dotarłem do Lwowa, zobaczyłem cmentarz uznawany za święty w całej Polsce. Tu leżą obrońcy Lwowa. Polegli w walce z nacierającymi Ukraińcami. Nie są to jedynie groby mężczyzn i chłopców, lecz także kobiet i dziewcząt. Gdy na nie patrzyłem, wróciłem myślą do imponującego monumentu poświęconego nieznanemu żołnierzowi w Warszawie. Może tu właśnie kobieta otrzymała nowe i niespodziewane wyróżnienie. Polski nieznany żołnierz został bowiem wybrany losowo spośród obrońców Lwowa. Kto wie, a może przypadkowy wybór padł na kobietę? Co Polska ma zamiar uczynić z Żydami? Anglia niedostatecznie zdaje sobie sprawę z ich położenia. W Polsce mieszka ponad 3 miliony Żydów, 1/10 całej populacji. Nie są oni mniejszością w takim znaczeniu jak Niemcy czy Rosjanie. Niemniej stanowią osobny naród z własną religią, obyczajowością, kulturą i językiem. Na zachodzie kraju nie są liczni, ale na wschodzie mieszka ich ogromnie dużo, zwłaszcza w miastach. We Lwowie i w Wilnie stanowią 40, a w Pińsku nawet 70% populacji. Handel i dystrybucja pozostają w Polsce w całości w ich rękach. W każdej wiosce jest Żyd będący jedynym handlarzem. Polskę śmiało można określić mianem najważniejszego ośrodka Żydów na świecie. W przedwojennej Rosji mieszkała połowa Żydów na całym globie. Podlegali oni niezliczonym restrykcjom, a większość z nich była zmuszana żyć w strefie osiedlenia, której przeważającą część tworzyła ówcześnie rosyjska Polska. Żydzi mieszkali w Polsce od setek lat. Po raz pierwszy przybyli na tę ziemię na zaproszenie polskich królów. Bezzwłocznie zabrali się do przejmowania handlu. Polska miała pod dostatkiem arystokratów i chłopów. Często uszlachcano całą kompanię za odznaczenie się w bitwie, co oznaczało, że pojawiało się więcej miejsc pracy. Gdyby książę otworzył sklep spożywczy, automatycznie straciłby szlachectwo. Chłopi nigdy nie zajmowali się handlem, więc Żydzi trafili na urodzajny grunt. Zajęli w Polsce pozycję należącą w Anglii do klasy średniej. Teraz jednak, co naturalne, Polacy chcą sami prowadzić handel. Błyskawiczny rozwój spółdzielni wypiera tysiące Żydów z biznesu. Wykształcony Żyd odgrywa zaszczytną rolę w polskim życiu administracyjnym i kulturalnym, ale biedny Żyd stanowi największy problem tego kraju. Co można z nim zrobić? Co roku 10 tysięcy Żydów wysyła się statkiem do Palestyny. W rumuńskich portach działa specjalne polskie przedsiębiorstwo żeglugowe. Jest to jednak maksymalny dozwolony kontyngent i wielu Polaków twierdzi, że Brytyjczycy powinni przekazać mandat nad Palestyną Polsce jako największemu żydowskiemu krajowi. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Wnikliwe obserwacje pana cyklisty, także cenne wnioski. Kolejny 35. fragment naszej prozy, codziennie czytanej w Trójce, jutro o tej samej porze. A za 7 minut o 13:00 serwis.